www.media-expert.pl. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 sierpnia, jest to 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Emeryci mają dostać 14 w przyszłym miesiącu, 2200 zł na rękę. Prezydent Turcji w Budapeszcie z przywódcą Węgier rozmawiał o współpracy energetycznej i rozszerzeniu NATO. Goran Bregović nie wpuszczony do Mołdawii. Szef dyplomacji Serbii żąda wyjaśnień od władz w Kiszyniowie. Rząd planuje wypłatę 14 emerytury we wrześniu, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Niebawem ma ukazać się stosowne rozporządzenie. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński poinformował dziś podczas wojewódzkich dożynek w Paradyżu, że 14 emerytura w tym roku będzie wyższa. Będzie wynosiła 2200 zł netto. Przy zasadzie od 2900 zł emerytury złotówka za złotówkę, czyli jak ktoś ma 3000, to dostanie 2100 i tak dalej. Jak mówił prezes PiSu, podniesienie tegorocznej 14 emerytury ma wyrównać straty inflacyjne. Współpraca energetyczna i ratyfikacja umowy o rozszerzeniu NATO to były dwa najważniejsze tematy rozmów tureckiego prezydenta Recep'a Tayyip'a Erdoğana i węgierskiego premiera Viktora Orbana. Zakończyło się spotkanie przywódców obu państw na Wzgórzu Zamkowym w stolicy Węgier, Budapeszcie. Choć sami przywódcy nie opublikowali na razie żadnego oświadczenia, to o przebiegu rozmów poinformowała węgierska dyplomacja. Turcja i Węgry pozostaną strategicznymi partnerami w zakresie energetyki. To przez turecki gazociąg płynie sporo gazu z Rosji dostarczanego Węgrom. Ma on również pełnić rolę transportową dla nowych kontraktów, jakie Węgrzy zawarli z dostawcami z Azerbejdżanu i Turkmenistanu. Zakomunikowano też, że turecka głowa państwa przyleci ponownie do Budapesztu 18 grudnia, by podwyższyć szczebel wzajemnych stosunków do poziomu priorytetowego partnerstwa strategicznego. Niezwykle lakoniczna była natomiast informacja węgierskiej dyplomacji o tym, czym zakończyły się rozmowy obu przywódców na temat rozszerzenia NATO. Według ministra spraw zagranicznych Petera Szijjártó, Erdoğan i Orbán rozmawiali na ten temat, ale parlamenty obu krajów są na wakacjach, więc sprawa będzie aktualna jesienią. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Goran Bregović nie wpuszczony do Mołdawii. Kompozytor wylądował na lotnisku w Kiszyniowie, gdzie miał wziąć udział w organizowanym w tym mieście festiwalu. Muzyk poinformował, że nie otrzymał uzasadnienia odmowy wjazdu na terytorium Mołdawii. Wyjaśnienia sprawy zażądał minister spraw zagranicznych Serbii. Bregović mierzył się w 2021 roku z krytyką kierowaną pod jego adresem ze strony obywateli Kosowa, po której w trakcie koncertu w Albanii w jego kierunku rzucono butelkę z gazem łzawiącym. Zamieszkujący Kosowo Albańczycy zarzucali mu inspirowanie masakr dokonanych przez stronę serbską w ich kraju oraz bycie idolem zbrodniczej armii Serbii podczas wojen bałkańskich w latach 90. W Starej Birczy koło Przemyśla 1500 dzieci otrzymało plecaki w ramach finału akcji Tornister pełen uśmiechów. Jak mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska, łącznie w tym roku rozdanych zostanie 15 tysięcy wyprawek szkolnych. Od 15 lat przekazaliśmy tych wyprawek ponad 200 tysięcy do najmłodszych. W tym roku wymiar akcji ma też charakter szczególny. Jest to wsparcie dzieci z odleglejszych krajów, również Libanu i Syrii. To jest regionu Bliskiego Wschodu, gdzie dzieci naprawdę mają trudniejszy start i często w ogóle nie mają szans na edukację. To również wyprawki, 2000 wyprawek, które zostanie przekazanych na wschód, do Litwy, Białorusi, Ukrainy. Około 5 tysięcy z przygotowanych wyprawek w tym roku trafi do dzieci uchodźców ukraińskich w Polsce. W plecakach najmłodsi dostali oprócz wyprawek szkolnych szczoteczki i pasty do zębów oraz kalendarze z naklejkami zachęcające do regularnej higieny jamy ustnej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od czasu do czasu może się chmurzyć. Miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna do 25 stopni na północnym zachodzie, około 29 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Nad morzem od 20 do 25. Trójka. Program Trzeci. witamy i do Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. A czynimy to tym razem nie bez specjalnego powodu. Przypomnimy bowiem pierwsze słuchowisko z nowej sensacyjno-kryminalnej serii. Premiera drugiego w przygotowaniu już za miesiąc. Mamy gościa w studiu, autor i reżyser Adam Wojtyszko. Dzień dobry, witam. Dowiedzieliśmy się, że został pan zastępcą dyrektora Janusza Kukuły w Teatrze Polskiego Radia. To jest ogromne wyróżnienie. Gigantyczne wyróżnienie. Jestem przerażony, onieśmielony i zaszczycony. Jest to rola, z którą jeszcze na pewno bardzo długo będę się oswajał. Mam wielkie marzenie, żeby na ile się da wspierać Teatr Polskiego Radia, tam gdzie mogę się przydać się, a tym, co wiedzą, co robią, nie przeszkadzać, bo to często jest trudniejsza sztuka, niż by się wydawało. Idealna recepta. Nie przeszkadzać. Inna grupa zawodowa to ćwiczy nieustannie. A zatem pojawił się pomysł, by spróbować stworzyć nowy rodzaj sensacyjno-kryminalnego cyklu. Nowy, bo proponujący inny sposób przedstawiania historii od tego, który charakteryzował najstarszy trójkowy cykl Teatrzyk Zielone Oko. Tak, i tu nie mogę nie wspomnieć Edyty Poźniak, która jakby jest główną pomysłodawczynią tego i jeszcze jednego serialu Swoją Drogą, który już miał premierę na antenie. Trójki, która przyszła do dyrektora Kukuły już jakiś czas temu z rzeczywiście takim marzeniem zrodzonym z pasji, żeby spróbować reaktywować taki kryminał rozumiany trochę klasycznie, ale bardziej odpowiadający wyrobionej percepcji słuchacza dzisiejszych czasów. Więc troszkę było gimnastyki z myśleniem o pomysłach, o strukturach, ale no mam nadzieję, że udało nam się jakoś odpowiedzieć na to wyzwanie. Natomiast cały czas na tym etapie różnych prac, bo za miesiąc będzie następny i tak mamy nadzieję jeszcze co miesiąc parę kolejnych kryminałów będzie miało premiery. Edyta bierze udział czynny w wymyślaniu. Ja pozwalam sobie żerować na jej wyczuciu i właściwie, no, bo można śmiało powiedzieć, współtwórcą. Współtwórczynią nawet. Jest szefową Radia Kierowców. Tak. A więc zabawnie, bo ów pierwszy odcinek, który dzisiaj przedstawimy, ma tytuł Ucho. Zatem jakby od oka naszego zielonego poprzez ucho ku odpowiadającemu naszej percepcji modelowi słuchowiska. No tak, dlatego że moim marzeniem było to, żeby przypiąć opowieść, ponieważ robimy to w radiu i posługujemy się głównie zmysłem słuchu, żeby przypiąć do dźwięku śledztwo. W następnych opowieściach też walczymy o to, żeby jak najwięcej było tej opowieści dźwiękiem, która no wciąż twierdzę, że najskuteczniej uruchamia wyobraźnię. I dopóki nie powstały jeszcze sposoby opowiadania zapachem, to jestem po stronie dźwięku. Jak zbudowane było ucho, bo to jest dosyć istotne, by ewentualnie przygotować się do odbioru tej nowatorskiej formuły czy formy na wzór parareportażu. Struktura, wydaje mi się, nie jest jakoś super odkrywcza. Raczej chodzi o to, że jest pewien rodzaj takiego dozowania tych wskazówek, tych tropów poprzez dźwięk. To są krótkie sceny, z których każda troszkę popycha, mam nadzieję, akcję do przodu, ale jest to też pewien rodzaj myślenia kluczem wygody emisyjnej, że można będzie w razie czego to przeplatać jakimiś wstawkami i muzyką, jakby bawić się sposobem dozowania tej opowieści. Tutaj rozumiem, że doświadczymy tego w sposób taki spakowany w ciągu, co też jakby oczywiście w żaden sposób nie przeszkadza, mam nadzieję, odbiorowi, ale tutaj bardziej to jest kwestia tego podzielenia na krótkie rozdziały. No tak, ale ja nade wszystko miałam na myśli osobę czy obecność narratora, który jest takim rodzajem no właśnie lektora występującego w tego typu parareportażach kryminalnych, telewizyjnych, bo ja ciągle o nich myślę. Tak, rozumiem. No dlatego, takie było założenie. No, od samego początku Edyta prosiła, żebyśmy pamiętali o tym, że ten narrator rzeczywiście dobrze robi jako klamra i zgodziłem się z tym i zresztą w następnych kryminałach też wykorzystujemy tę formułę. Trochę to po prostu pomaga osadzić słuchacza w rzeczywistości, pomóc mu się odnaleźć szybciutko w warunkach. Czasem pomaga podkreślić właśnie jakąś dziwność, przewrotność, ale to nie jest aż tak ważne. Niemniej jestem strasznie wdzięczny Pawłowi Drzewieckiemu, który specjalnie dla nas przyjeżdża ze Śląska, żeby nagrać, który jest bardzo zajętym panem dyrektorem Teatru Małego w Tychach. Bardzo się lubimy z Pawłem, jest to jeden w ogóle z ludzi najlepiej odnajdujących się we współczesnej rzeczywistości teatralnej, a dla mnie robi taki rodzaj uroczej przysługi, która mam nadzieję też pomaga właśnie widzom odnaleźć się w tym świecie zagadek kryminalnych. Ale jeszcze powrócę do tych kojarzących mi się parareportaży telewizyjnych, bo tam aktorzy, no powiedzmy są, jak to się nazywa? No amatorzy, naturszczycy. Nie wiem, jak się to nazywa, bo czasem to jest bardzo trudne do oglądania. Natomiast tutaj aktorzy są absolutnie profesjonalni i możemy od razu ujawnić lub przypomnieć, że rolę ofiary gra, no, dosyć krótko, bo skoro jest ofiarą, kto? Aleksandra Radwan. Natomiast rolę tytułową owego ucha, czyli technika policyjnego, Krzysztof Szczepaniak. Dodajmy, że bardzo szczególnie wyreżyserowałeś ich głosy. Nie są podobne do tych, którymi posługują się na co dzień. To są ich propozycje, ja mogę tylko korzystać z ich talentów. Szczerze, jeśli chodzi o obsadę, to są wszystko aktorzy, którzy mają tak bogaty wachlarz środków wyrazu, że często dla reżysera to jest wręcz aż przytłaczające. Czasem największą sztuką jest to, żeby zaufać intuicji aktorów, a nie próbować narzucić jakiejś swojej wizji, gdzie oni doskonale wiedzą, czym dysponują i jak mogą to wykorzystać. Właśnie czasem ta zbyt bogata skala środków wyrazu jest trudnością. Dlatego, że jeśli spotyka się grupa silnych osobowości, to jest to materiał wysoce reaktywny i z jednej strony czerpać można garściami i inspiracja służy na bardzo długo, natomiast z drugiej strony łatwo też zostać przytłoczonym tym, jak wiele można wybrać i wszystkiego szkoda, no bo jakby każdy pomysł, każda formuła ma swoje zalety i zawsze sobie obiecuję, że to fajne, to następnym razem pomyślimy w tym kierunku. Natomiast czasem po prostu największą sztuką jest sztuka ograniczeń i amputacji. Tym razem ta sztuka doprowadziła do tego, że nie rozpoznałam Aleksandry, bo jej głos zdecydowanie jest zmieniony. Dobrze, na jej życzenie i podobnie Krzysztofa Szczepaniaka, który kompletnie inaczej mówi niż we wszystkich innych przypadkach. Nierozpoznawalni są po prostu i dlatego o nich mówimy. Jasne. Jeszcze wracając do konstrukcji, scenek w tym słuchowisku jest 7 aż, a tak. Słuchowisko nie jest długie, czyli jest to jakby taki mini serial zatopiony w jednym odcinku, który sam sobie jest bardzo krótki. Mam jakiś taki rodzaj szacunku dla percepcji słuchacza czy widza, niezależnie czy to jest w teatrze, w filmie, w serialu. Ja wiem, że teraz wszyscy są przebodźcowani i nie wystawiałbym na ciężką próbę cierpliwości tam, gdzie to nie jest potrzebne. Mam takie wrażenie, że jeśli można opowiedzieć coś w sposób zwarty i to jest może chociaż odrobinkę bardziej interesujące, to warto. Oczywiście robimy w Teatrze Polskiego Radia przeróżne słuchowiska dla dorosłych, dla dzieci, historyczne, współczesne i wszystkie one rządzą się swoimi prawami, które też często zdarza nam się łamać na potrzeby jakiejś ciekawszej formuły. Natomiast w tym wypadku po prostu wydawało mi się, że nie trzeba rozwlekać, nie trzeba sztucznie pompować powietrza czy rozcieńczać struktury tylko po to, żeby coś było dłuższe tam, gdzie to może być zwarte. Jestem pewien, że słuchacz ma prawo być niecierpliwy w dzisiejszych czasach. Uważam, że to jest tak, że niezależnie od tego, jak będziemy narzekać, że ludziom coraz bardziej zamieniają się mózgi w tiktokowe, krótko zwarte komunikaty. Tak, znaczy sposób odbioru staje się po prostu coraz bardziej szarpany i często często przypadkowe. To niezależnie od tego, jakby naturalną cechą słuchacza, również bardzo wyrobionego i doświadczonego, jest pewien rodzaj ciekawości i niecierpliwości, której nie wolno przeciągać. To stąd ta kondensacja. Aczkolwiek dodam, wracam wciąż do owego kultowego cyklu Teatrzyk Zielone Oko, że te oryginalne, najstarsze też były bardzo krótkie, 20-kilkuminutowe. Co więcej, ja nawet znalazłam słuchowisko właśnie z tego cyklu, które trwało 7 minut. To jest absolutny rekord świata i to było w dawnych czasach. Jeżeli historia jest spójna i ma swoją strukturę, to myślę, że 7 minut też wystarczy. Czyli przygotowywaliśmy się po prostu do tego typu odbioru przez lata całe. A teraz ucho. Ucho, wspomniałeś już o tym, ale powrócę do tej tkanki dźwiękowej, bo ma ono autentyczną oprawę dźwiękową, czyli korzystasz z nagrań terenowych. To jest mieszanka. To znaczy mam to szczęście i zaszczyt, że pracuję z Agnieszką Szczepańczyk. Ona jest rzeczywiście złotym uchem. To jest człowiek, który słyszy chyba wszystkimi komórkami ciała. Mamy oczywiście dostępną bazę dźwięków, z której możemy korzystać i troszkę się tym wspieramy. Natomiast rzeczywiście cieszyło nas to, że ruszyliśmy w teren, nie chcę za dużo zdradzać, ale nagrywaliśmy i z bagażnika mojego starego samochodu i jeżdżąc po mieście, ale Agnieszka potrafi to, co mamy w bazie i to, co udało nam się nagrać, tak ładnie połączyć, że często wyprzedza moje marzenia o tym, jakby ten świat można było dźwiękiem malować. Nie chcesz zbyt wiele ujawniać, ale na przykład na moście, na przykład Poniatowskiego, gdzie niespodzianka, że coś takiego można nagrać i jeszcze, że to ma jakiś sens. No, jeżdżąc po Warszawie samochodem czy motocyklem, chłonę. To znaczy jest tak, że to miasto kipi od dźwięków. To jest przecież jedna wielka orkiestra, gdzie ponad 1,5 miliona na ludzi żyje i to kipi. To jest inspirujące. Życie nocne, życie dzienne. Przez wiele lat mieszkałem w Śródmieściu przy ulicy, która nigdy nie śpi właściwie. Całą dobę coś się dzieje. Nowy Świat brzmi prestiżowo, natomiast udawało mi się po prostu bardzo tanio wynajmować mieszkanie właśnie w miejscu, w którym się właściwie nie da mieszkać, ponieważ jest cały czas huk, hałas, imprezy za oknem, bójki, policja. Filmowa sceneria. To znaczy, że rzeczywiście nie musiałem włączać telewizora, bo zawsze wiedziałem, co się dzieje, dlatego że przemarsze za oknem doskonale mi to ilustrowały. Natomiast ta wrażliwość na dźwięk, która jakimś cudem nie została chyba przytępiona tym mieszkaniem w przeciągu piekła, przydaje się jako inspiracja. Dobrze, ale co z tym mostem? Co tam się dzieje dźwiękowo? Nie chcę zdradzać. Już nawet samo to, że mówimy, który to jest most, to jest troszkę zdrada. Więc... A, w tym sensie ja mogę wyciąć, że to jest ten most? Może tak, ale... To jest mój kochany most, bo mam go za oknem. Most Poniatowskiego ma też specjalne miejsce w moim sercu, ale to już osobna historia. O, opowiesz kiedyś? Może tak. To w takim razie zaprosimy Państwa do posłuchania tego oto ucha, a po, jeżeli pozwolisz, zapytam jeszcze o najbliższą premierę, byśmy przez miesiąc się przygotowywali do tego, co nas czeka. A więc Adam Wojtyszko, autor i reżyser, jest z nami w ten sierpniowy jeszcze niedzielny wieczór. Zaczynamy, Adamie. Zapraszamy. Teatr Polskiego Radia. Ucho. Kiedy dziewczyna wyobraża sobie idealną randkę, może rozważać banalne kwiaty, nudnego szampana czy standardowe wyjście do ekskluzywnej restauracji. Jeżeli zdecyduje się marzyć śmielej, w jej wizjach może pojawić się przejażdżka konna, taniec na dachu wieżowca czy przelot helikopterem nad miastem. Ekstremalne dziewczyny wplotą w fantazję motocykle, skoki spadochronowe czy romantyczny sparing z ukochanym. Ale żadna z nich nie chciałaby doświadczyć porażenia paralizatorem, wrzucenia do bagażnika zapuszczonego samochodu i wywiezienia w niewiadomym kierunku. A to właśnie przydarzyło się Monice W. Ja wiem. Wiem, że wszystkie dziewczyny tak mówią, ale wiesz, ja nie jestem taka jak inne dziewczyny właśnie. Od razu to zauważyłem. Nie chcę od życia czegoś więcej niż pustej sławy czy pseudoprzyjaźni. Followujesz mnie na Instagramie, nie? Codziennie wieczorem przeglądam przed snem. Słodki jesteś. Ale widzisz to, prawda? Wszystko tam jest autentyczne. Zero ściemy. Ja taka jestem. To jest mój autoportret mnie samej, no. Takie autoselfie jakby, no, tak jakby. Napij się jeszcze. Tylko nie wylej na siedzenie. Kiedyś ludzie to zrozumieją, że bycie sobą jest podstawą samą... Nie, dobrze mi. Mam się zatrzymać? Będziesz żygać? To nie jest jeszcze zdeterminowane. Dobra, zatrzymaj się. Powietrze. Tak. Ludzkość nie docenia powietrza. Pooddychaj spokojnie, to zaraz ci przejdzie. Jak ty jesteś kochany, że mnie słuchasz, że się troszczysz. Chcesz się przejść po parku? Niektórzy twierdzą, że żeby dziewczyna się zakochała, wystarczy jej w tym nie przeszkadzać. Monika, która tak bardzo wstydziła się swojego banalnego pragnienia miłości, czuła, że musi być silna i odporna, przynajmniej jeszcze przez jakiś czas, na urok niedawno poznanego chłopaka. Niestety, po amatorsku postanowiła dodać sobie odwagi alkoholem. Nie zobaczy. Jesteś pewien? O tej porze we wtorek w parku? Nie, poczekaj. Nie chcę. Ale ja chcę. To znaczy, nie chcę. Nie tutaj. Nie wygłupiaj się. Puść, proszę. No chyba nie chcesz teraz przestać. Puść. Odbiło cię? Puść mnie. Nie. Zostaw mnie, słyszysz? Ratunku! Dobra, już nie drzyj. Nie drzyj się. Jesteś jakiś powalony. To ty się drzesz jak wariatka. Najpierw gęgasz przez godzinę, że jestem taki fajny, a potem drzesz ryja. Gdzie idziesz? Do domu. Dobra, sorry, odwiozę cię. Nie chcę. Powiedziałem, sorry. Urwałeś mi ramionczko, psycholu. Jedziesz ze mną czy nie? Wolę taksówką. Okej, sama chciałaś. Trudno powiedzieć, czy to głównie alkohol, paralizator, czy silne uderzenie w głowę klapą bagażnika spowodowały, że Monika po chwili poczuła otulającą ją ciepłą ciemność. Młodszy aspirant Daszyński lubił pracować z inspektorem Maciejaszkiem, a właściwie raczej nie miał odwagi przyznać się przed samym sobą, że panicznie boi się inspektora i że wolałby robić cokolwiek innego niż wytrzymywać nieznośne milczenie i zdawkowe odpowiedzi Maciejaszka. Więc dziewczyna ma 16 lat i miała wrócić do domu przed północą. Rodzice zgłosili to dopiero po 9, bo jak przekazał operator, twierdzili, że nie chcieli niepokoić policji w środku nocy. Tacy grzeczni. Dziewczyna nazywa się Monika Worcel i nie było z nią dotąd kłopotów. Worcel przez 2L? Tak. Skąd pan wie? Który numer? 15. To tu. Jeżeli to córka profesora Worcela, to lepiej ja będę mówił. Profesora? Kompozytor. Światowa sława. Dzień dobry. Panowie z policji? To ja mam mówić? Tak. Tak, dzień dobry. Ja jestem aspirant Daszyński, a to inspektor Maciejaszek. Zgłosili państwo zaginięcie córki. Proszę, niech panowie wejdą. Odwiedziny w domu Worcelów dla wielu wielbicieli sztuki profesora mogłyby jawić się jako spełnienie marzeń. Niestety zaraz po przekroczeniu progu domu iluzja ta ległaby w gruzach. Wszechogarniający bałagan i okropny zapach zawładnęły domem. Sterty papierów i bezsensownych bibelotów idealnie komponowały się z hordą kotów panoszących się we wszystkich zakamarkach. Żona profesora rozglądała się po zagraconym salonie z mieszanką wstydu i bezsilności. Niestety nie zaproponuję panom herbaty, bo księżna, Kicia i senior Niziołek stłukły imbryk. Znowu. Ale nie, nic nie szkodzi. Mąż zaraz zejdzie. Na stres najbardziej pomagają mu skrzypce. Tak. No, dla jednych kłopotliwa cisza i bałagan, dla innych muzyka sfer. Słucham? Dzień dobry panom. Dzień dobry panie profesorze. Proszę wybaczyć, ale zupełnie panów nie widzę. Koty gdzieś zrzuciły moje okulary. Dosłownie dwie tajemnicze plamy w gościach. Rozmazane kontury. Anno, nie widziałaś moich szkieł? Potem poszukam. Córka się nie odezwała? Od wczoraj nie. Dzwoniliśmy wielokrotnie, ale tylko taki sygnał. Pip, pip, pip. Nie. Raczej taki pip, pip, pip. O, rzeczywiście. To jest różnica? A media społecznościowe? Komunikatory? O, wie pan, my raczej nie bardzo się orientujemy w sprawach córki niekomputerowych. To znaczy, mamy Facebooka, ale to tyle. Żona ma. Jak panowie widzą, jest raczej między nami spora różnica wieku. I ja w tych nowinkach się nie orientuję. W jakich nowinkach? Ten serwis jest starszy od naszej córki. Kochanie, nie zawstydzaj mnie przy gościach. Przepraszam. Kiedy mieli państwo ostatnio kontakt z córką? Wczoraj, około 18:00, jak wychodziła. Mówiła, gdzie idzie? Może swojej matce. Mi nic nie mówi. Stefan, proszę. Nie dogaduję się z Moniką. Może to przez różnicę wieku, wynoszącą ponad pół wieku, ale kompletnie nie rozumiem tej dziewuchy. Myślę, że to panów nie interesuje, Stefan. Wszystko może okazać się przydatne. Byliście pokłóceni z córką? No, od jakichś 4 lat. Mąż ma za złe córce, że rzuciła skrzypce. Mam jej za złe, że nie wie, co chce robić w życiu. Skrzypce to przynajmniej źródło utrzymania. Czyli mówiła, gdzie się wybiera? Nie pytałam. Ale raczej spotkanie ze znajomymi, z chłopakiem. Gdzie z chłopakiem? 16-latka? Nie chcę pani martwić, ale... Daszyński, no to nie martw. Przepraszam panów. Cześć, ciociu. Cześć, wujku. Dzień dobry. Nie wiemy, gdzie jest Monika. Panowie są z policji. Serio? To dobrze, bo nagrałam się na pocztę. To znaczy, sami posłuchajcie. Prawie się popłakałam. Trwające 12 minut nagranie zaczynało się od wybełkotanych przez Monikę słów: mamo, gdzieś mnie zabiera, przepraszam. Resztę stanowił zbiór niezidentyfikowanych dźwięków. Po odsłuchaniu nagrania rodzice dziewczyny, policjanci i koleżanka, na której pocztę nagrała się Monika, popatrzyli na siebie ponuro. To brzmiało jak moje stare Volvo. Diesel. I niestety raczej z wnętrza bagażnika. Co pan mówi? Jeszcze nic nie wiadomo. Będziemy musieli zabezpieczyć telefon. Jasne. Nie ma sprawy. To na końcu to było rąbanie? Tasak jakby. Na pewno nie. Takie... Nasi technicy będą w stanie powiedzieć więcej. jeżeli coś jej zrobił. Kto? Jej nowy chłopak. Jak to nowy? No pięknie. Wcześniej spotykała się z takim Kamilem, studentem geodezji. A jeszcze wcześniej z Mirkiem z Bemowa. Ja muszę usiąść. Tak. A ten nowy chłopak, jak się nazywa? Nie wiem. Ostatnio trochę się, że tak powiem, nie zgadzałyśmy w wyborach życiowych. To znaczy? Jezu, ona mnie zabije. To naprawdę ważne. Zaczęła trochę pić, tak jakby coś tam palić. Monika? No to było do przewidzenia. Stefan! Przepraszam, kochanie, no ale musisz przyznać, że zrobiła się nieznośna. Drodzy państwo, ja wiem, że to bardzo trudne w tej sytuacji, ale spróbujmy zachować spokój. Mówiła coś jeszcze o tym chłopaku? Nie. Lena, mógłbym cię prosić na stronę? Pewka, to znaczy tak. Co jest? Coś dusisz? No bo Monika mi mówiła, że ona chce z tym chłopakiem się, no, rozdziewiczyć. Tak powiedziała? No tak. A ja jej powiedziałam, że to chore, bo on jest sporo starszy i wtedy się na maksa pokłóciłyśmy. Ile starszy? Jakieś 8 lat, coś koło. Kiedy to było? W piątek po szkole. Myśli pan, że nic jej nie będzie? No pewności nie ma. Może za chwilę wróci do domu albo... No w każdym razie nagranie z twojej poczty głosowej może pomóc. Panie inspektorze, umówiłem technika za pół godziny. Mówi, że może dostać nagranie bezpośrednio od operatora sieci. Który technik? Ucho? Tak, tylko musi znać numer i wiedzieć, na kogo jest umowa. Na moją mamę. A mama jest w domu? W pracy? Mama nigdzie nie wychodziła. Mieszkam 2 domy dalej. Idziemy. Dziewczyna niebawem odzyskała telefon. Nagranie w najlepszej możliwej jakości trafiło w ręce technika policyjnego znanego wśród kolegów pod pseudonimem Ucho. Gdy Ucho przesłuchał nagranie, uśmiechnął się do siebie. Inspektor darzył technika szacunkiem, należnym osobom mogącym podsłuchać wszystko i wszystkich. Ucho, który był świetnym specjalistą od nagrań i akustyki, miał zadziwiająco irytujący głos, jak na osobę zajmującą się dźwiękiem. Początek jest, no, to wiadomo. Młoda dziewczyna... Gdzieś mnie zabiera. Przepraszam. Mamo, przepraszam. Potem ktoś odpala silnik. Diesel. Tak myślę, że 2 litry pojemności. Ale w tle posłuchajcie tego. Kolej. Pociąg? To gdzieś przy torach. Dość daleko. I raczej szybka kolej miejska. Mięciutko brzmi. O, a teraz... Teraz rusza samochód. I jedziemy. A teraz... Słyszycie? Tak zwykle trzeszczą kombiaki. I to stare. To jakiś rzęch. 20 lat, może więcej. A i dalej... Co to za walenie? Łączenia jezdni. Gdzie to może być? Właśnie takie łączenia są zwykle na mostach. Gdzie w Warszawie mamy stację przy moście? Stacja Stadion jest dość niedaleko Mostu Świętokrzyskiego. Tak, ale to nie takie łączenia. Jak na kogoś, kto porwał dziewczynę, jedzie strasznie wolno. W ogóle nienerwowo. I jeżeli rozstaw osi to około 2 metry, to będzie... Poczekajcie chwilę. Policzę sobie. Aha. Jakiś 40 na godzinę? Tak. Wiecie czemu tak wolniutko? Bo to most Poniatowskiego. Dokładnie. Postawili tam 6 fotoradarów. 6! Nawet motocykle spokorniały. To gdzie on jedzie? Na prawą stronę Wisły. Ruszył z okolic stacji po Wiśle. Tam jest sporo parków w okolicy. Czyli słaby monitoring. Ale i tak sprawdzimy. Dalej. Dalej. Według mnie zjechał z mostu na wał Miedzyszyński. Słyszycie tramwaj? Oddala się, chociaż jedzie równomiernie i prosto. Nie zwalnia przed rondem Waszyngtona i nigdzie nie skręca. Czyli najpewniej zjazd na wał. Potem jakiś klub. O, to wiem. Tam jest ten, no. No, klub Hopsa Hopsa. O, dokładnie. Kiedyś tam byłem. Ogłuchłem na 2 dni. Hopsa Hopsa? Co za debilna nazwa. No nie ma cieszyć trzeźwych. No. Dobra. Co dalej? Dalej. No właśnie, potem jest gorzej. Trochę jazdy asfaltem, potem jakieś psy szczekają. Piaszczysta droga, być może w lesie. A i na końcu... To trwa jeszcze przez minutę. No. Potem ktoś otwiera bagażnik. I nagranie się urywa. Pewnie wyłączył. Albo rozwalił telefon, bo nie można go zlokalizować. Puść końcówkę jeszcze raz. Aha. Rąbanie drzewa? Nie. Wszystkie prawie identyczne. Rąbane drewno wydaje różne dźwięki, zależnie od kąta uderzenia, miejsca, grubości. To jest coś mechanicznego. Dzięki, ucho. Weźmiemy nagranie i pojeździmy w tamtej okolicy. Halo? Tak? No dobrze, dobrze, zaraz będziemy. Mama Moniki znalazła jej pamiętnik. Pamiętniki nastolatek są różne. Błyszczące brokatem, pluszowo-włochate, na szyfr, na kłódkę, rozmaite i wyjątkowe. Ale wszystkie łączy jedno. Żadna dziewczyna nie chce, żeby jej pamiętnik był czytany przez mamę w obecności policji. Mama Moniki w ciągu kilku minut zrozumiała, jak mało zna swoją córkę. Już pobieżna lektura pamiętnika nastolatki uświadomiła jej, że mieszkała i wychowywała zupełnie obcą osobę, której świat zbudowany był na całkowicie odmiennych wartościach. Zwykła rzecz dla rodzica, myślicie? Może i tak. Ale w chwili, kiedy córka najprawdopodobniej została porwana, szok jest odrobinę większy. Zwykle nie grzebie w jej rzeczach. Szanujemy prywatność córki. Ale sytuacja jest wyjątkowa. Ach, dokładnie tak. Pomyślałam. Poszłam do pokoju Moniki i znalazłam to. Nawet nie wiedziałam, że prowadzi pamiętnik. To już rzadkość. Teraz dzieciaki wszystko w komórkach. Mogę? Proszę. Nawet nie podejrzewałam, że jest w niej tyle gniewu i smutku. Ta lista to... To lista rzeczy, które chcę zrobić przed 18. Spalić skrzypce ojca? O, otruć koty! Boże, co jej koty zrobiły? Stracić dziewictwo z kimkolwiek, kto nie jest muzykiem. Wie pani, dziewczynki w tym wieku... Nie, niech pan nic nie mówi. Okładka jest trochę wypukła na dole. Mogę rozerwać? No, proszę. Co to? Dwa zdjęcia. Poznaje pani tego mężczyznę? Nie. To ten chłopak? Może. Z tyłu jest tylko napisany Tomek. I serduszka, które układają się w większe serduszko. Pamiętniki zdjęcia zabierzemy, dobrze? Oczywiście. Co pan tam zobaczył, panie inspektorze? Widziałem, jak się panu twarz nie zmieniła. A nic przydatnego. Mogę zobaczyć? Całe wnętrze okładki zapisane. Jeżeli kiedykolwiek będę taka jak ona, to się zabiję. Bycie żoną ojca to jej największe osiągnięcie, a i tak jest w tym do kitu. Nawet jej nie nienawidzę, bo za bardzo nią gardzę. Przykre. Myślę, że całej rodzinie przyda się wizyta u terapeuty. Nie jedna. W tej chwili Monika zgodziłaby się nie tylko na terapię, ale na wszystko, co nie było leżeniem ze związanymi rękami i nogami w ciemnej piwnicy. Nie sądziła, że kiedykolwiek z odwodnienia nie będzie mogła już płakać, a ból w całym ciele będzie tak silny, że nawet utrata przytomności nie przyniesie ulgi. Ucho nie zasłużyłby na swój pseudonim, gdyby nie miał niesamowitego nosa do dźwięków. Może nie jest to najtrafniejsze sformułowanie, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Do powrotu kolegów zdołał zidentyfikować rasy szczekających psów. Przepuściłem szczekanie przez wszystkie dostępne bazy. Mamy Dobermana i Rottweilera. Przedmieścia. Na każdej posesji psy. Słabo. Ale to raczej spore bydlaki. Jak na moje ucho po 40 kilo. A ten sekator na końcu nagrania? Komputer mówi tylko valve, czyli zawór. To może być wszystko. Wykluczyłem rzeźnicki tasak, broń z tłumikiem, siekierę, klapsy, trzaskanie lodówką i kichanie jelenia. Masz w bazie kichanie jelenia? Nie, no bo żartowałem. Tylko z kichaniem. A co u was? Mamy pamiętnik dziewczyny i zdjęcia podejrzanego. Przystojny. Tylko fatalnie się ubiera. Nie rozumiem tej mody na bojówki i moro. Jak zakładasz kamuflaż w mieście, to strasznie zwraca uwagę. Taki paradoks, nie? Może to ubranie robocze. Chyba jakiś artysta. A czemu artysta? Ta szopa za nim to może być jakaś pracownia. A jak się przyjrzeć nogawkom, to na dole są pobrudzone. I to farbą. Może malarz? Malarz? Militarysta? To paintball. Te dźwięki to strzały z karabinu paintballowego. To się chyba nazywa marker. Chwila. Aha. Identycznie. To może być to. Nie wierzę, że od razu na to nie wpadłem. Mieliśmy takie na manewrach i kawalerski rogala z archiwum zaczynał się paintballem. Zaraz, to rogal miał kawalerski? No ta, to miała być tajemnica. Możecie przestać bredzić. Ucho, sprawdź mi wszystkie paintballownie po prawej stronie Wisły. Jest 12 ośrodków. Daj satelitę. O, tu. Kilometr od tego poligonu. Przybliż. Mhm. Co to za wysypisko? Złomowisko. Możesz się tam rozejrzeć? No masz wgląd w mapę? Tak. Zdjęcia z satelity nie aktualizują się tak często. A twarze ludzi są zamazywane. Ludzi tak, ale nie psów. Czekaj, w prawo. Jeszcze. Jest! Jest. Tak. Doberman i Rottweiler. Czyli to ten paintball. Nazywa się... Mordorownia. Kolejna debilna nazwa. Jedziemy. To jest ten klub? Tak, po prawej. Hopsa, hopsa. Może się kiedyś wybiorę. Nie spodoba się panu. W Właściciel złomowiska nie lubił policji. Przez hollywoodzkie filmy wszyscy zakładali, że jak trzeba się pozbyć zwłok, to właśnie najlepiej w prasie do zgniatania wraków. Oczywiście to bzdura, a ogromna ilość tłumaczeń i wyjaśnień nauczyła go niechęci wobec stróżów prawa. To oraz handel częściami z nielegalnych źródeł. Ja tam nie wiem. Ganiają się chłopaki, bawią w wojnę. To te pokolenia, co do wojska nie szło. Myślą, że to takie fajne. Ale mi tam nie przeszkadzają. I tylko tą drogą można tam dojechać? Tarzan, cicho bądź. Tak. Gorzej jak popada autokar z jakimiś głąbami z korporacji, chce przejechać na integrację. No to im się już ta integracja zaczyna w błocie, jak trzeba wypchnąć. A często tu ktoś przejeżdża? O, panie, no bez przerwy. Osobówki, jeepy, busy. Czasem to takie fury, że szczęka opada. A wie pan, w końcu robię w branży samochodowej. No to się znam. Dobrze, dobrze. Dziękujemy. Ośrodek paintballowy znajdował się na terenie starej cegielni. Z budynku, który znali ze zdjęcia, wyszedł na ich przywitanie młody mężczyzna, którego również znali ze zdjęcia. Panowie na zawody? Zrzut Expolu? To trochę za wcześnie. Nie radzę się od razu przebierać, bo się zagotujecie w zbrojach i w maskach. No, chyba że was to kręci. Nie wie pan, my nie zrzut Expolu. Z policji. Takiej prawdziwej. A czemu pan tak zbladł? Nie, ja tylko... O co chodzi? Szukamy dziewczyny, Moniki Worcel. Jestem pewny, że możesz nam pomóc. O kurde. Kajdo! Kajdo! Stój, mostrze! Dobra, dobra, dobra! Nie uciekam! Nie strzelaj! Na ciebie! Okej, tylko nie... Ała! Ała! Złamiesz mi rękę! Gdzie dziewczyna? Ała! W piwnicy! Monika! Monika, jesteś tu? Już dobrze, jestem z policji. Ile was tu? Inspektor Maciejaszek znalazł Monikę przed upływem jednej doby. Znalazł też Karolinę, Swietłanę, Angelikę i Natalię. Wszystkie związane i zakneblowane w ciemnej piwnicy na terenie starej cegielni. Był to element handlu żywym towarem nazywany zmiękczaniem. Po 5 dniach, w tak koszmarnych warunkach, żadna dziewczyna nie odmawiała współpracy, a strach na zawsze pozostawał jej głównym towarzyszem. Dalsze śledztwo pozwoliło dotrzeć do grupy 9 osób zajmujących się od lat porwaniami i przestępczością na tle seksualnym. Wystąpili Paweł Drzewiecki, Aleksandra Radwan, Michał J. Bajor, Zbigniew Suszyński, Łukasz Kurczewski, Ewa Kania, Mirosław Wieprzewski, Sara Lityńska, Krzysztof Szczepaniak, Paweł Szczesny. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Scenariusz i reżyseria Adam Wojtyszko. Dziękujemy. Ciekawi Państwa opinii. Proszę do nas napisać. Adam Wojtyszko towarzyszy nam tego wieczoru. Człowiek, co bardzo mi imponuje w kasku motocyklowym. No i teraz powinienem ten kask założyć, ponieważ się zaczerwieniłem. No cóż. Spróbowaliśmy zdjąć tę oto sytuację, czyli Adam z kaskiem w studiu Trójki, ale to tak na marginesie, chociaż to może mieć pewne znaczenie, bo myślę, że tutaj ta energia męska jest bardzo mocna. Jest coś takiego, że ponieważ natura męska jest troszkę bardziej porąbana i przemocowa, to w momencie myślenia o kryminałach zwykle niestety jakoś naturalnie uruchamia się to, że oprawcą tudzież napastnikiem przestępcą jest po prostu facet. I to nie jest jakby coś, z czego można być dumnym, że męska energia jest taka. Po prostu jesteśmy gorylami, którzy mają skłonność do przemocy. No cóż, nie będziemy dyskutować. Formuła kolejnego odcinka, bo czekamy nań, podobna jest lub taka sama jak pierwszego? W strukturze ten podział jest zbliżony, natomiast tutaj miałem dziką przyjemność posiłkować się opowiadaniem pana Ryszarda Ćwirleja, który moim zdaniem właśnie bardzo fajnie wynalazł przewrotność zagadki kryminalnej, którą można było rozciągnąć na dekady, więc część dzieje się w okolicach II wojny światowej, a część współcześnie, i to jeszcze jest rzeczywiście w przygotowaniu, także na razie udało nam się nagrać aktorów i częściowo udźwiękowić. Natomiast w ogóle moim marzeniem jest to, żeby w tym cyklu, poza tym, że ta struktura jest taka dość uporządkowana, żeby każda z tych opowieści była z troszkę innego zbioru konwencji. To znaczy, oczywiście jest to forma kryminalna, jest jakiś rodzaj zagadki, jakiegoś dochodzenia, natomiast właśnie nie boimy się tego, że może być troszkę bardziej historycznie, że może być troszkę inaczej, że może być duża obsada, mała obsada, że napastnik jest oczywisty albo utajony. Tak będziemy kombinować, żeby było ciekawiej. Bardzo ważne jest to, że mimo, że jest to rodzaj cyklu, każdy ze słuchowisk jest odrębną całością. Tak, dlatego, że... Fabularnie oczywiście. Tak, dlatego, że oczywiście sprawdza się opowieść, w której mamy stałych bohaterów. Na przykład stałego detektywa. No tak, tak, dlatego, że to jest użyteczne, no bo człowiek zawodowo zajmuje się zbrodnią jest po prostu świetny jako tak zwana soczewka fabularna. Natomiast ileż historii można o jednym detektywie opowiedzieć? Ileż opowiedziano? No, o Columbo czy o Poirocie. Oczywiście, że tak. Ale też jakby dokładnie mówimy o pewnych cyklach, gdzie odkładamy na drugie miejsce wiarygodność za cenę widowiskowości i właśnie tej możliwości przyglądania się zakłóceniom rzeczywistości, bo kryminał ma tą cechę właśnie, że ma się przyjrzeć temu, gdzie jest to podstawowe zakłócenie. Nie są to prawdziwe historie, natomiast prawdopodobne. Tak, staramy się myśleć w taki sposób, żeby to było absolutnie wiarygodne. Zresztą po emisji Ucha bardzo wielu znajomych powiedziało mi, że to jest urzeczywistnienie ich największego koszmaru. Rodzice córek. Tak, zresztą no, wystarczy poczytać w internecie, ile jest potencjalnych zagrożeń, takich najpaskudniejszych, ile się dzieje, jak wygląda życie klubowe, nocne Warszawy i przy tak gigantycznym upośledzeniu chemicznym, jak wiele jest możliwych sytuacji patologicznych. Więc to po prostu czasem ważniejsza jest wiarygodność niż widowiskowość, ale tu staramy się to łączyć. Ile zaplanowałeś premier? Marzymy o tym, żeby było ich przynajmniej 5-6, ale jeżeli to się jakoś uda zrobić na poziomie, który będzie i dla słuchaczy, i dla decydujących wystarczający, to pewnie chcielibyśmy to ciągnąć najdłużej, jak się da. No cóż, będzie strasznie, ale też ciekawe. Mam nadzieję, że tak. Adam Wojtyszko był z nami. Bardzo dziękujemy. Do kolejnego spotkania przed drugą premierą. Do spotkania. Towarzyszy nam oczywiście wiązanka melodii ze słynnych filmów i seriali. Jestem wielkim entuzjastą. Zapraszamy na naszą scenę. Dziękuję bardzo. Tymczasem do usłyszenia za tydzień. Wabank, to właśnie to, wabank, wabank, co owej nocy się zdarzyło. Wabank, zagrałem, ona też wabank i było nam szalenie miło. Wabank, wspomnienie wciąż upaja mnie, tęsknoty mojej jest przyczyną. Bo jedno w życiu, co opłaca się, to grać wabank z piękną dziewczyną. Fa, fa, fa, fi, fi, fi, fi, fi, fi. Szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy, szy. Ka, ka, ka, ki, ki, ki, ki, ki, ki. Du, du, du, du, du, du, du, du, du. Uch.